fuerza voy. Galegos no vais. Bueno, estamos escoitando unha cantiga da República, nada máis e nada menos. O hino de Riego, sí. Bueno, sírvenos para recibir a un grande artista e, ademais, unha persoa que apreciamos moitísimo. Eduardo Tatán. Sí, Tatán. Tatán Cuña, para todos os nosos amigos. Eduardo Alberto Rodríguez Cuña, moitísimas grazas por atendernos. Moi boa tarde. Hola, boa tarde. Os dous, encantadísimo de estar aquí e de ser recibido con este maravilloso himno. Hombre. De Riego, de Riego da República. Claro, bueno, eu quería ofrecerche precisamente a recibimento por, con esta peza de música que se está aí de fondo, polo feito de que ti vas a ter un traballo ou vas a facer un traballo extraordinario, vas a participar nun traballo fantástico o día 14, non? Que ten algo que ver precisamente coa República. Sí, en concreto coa República Portuguesa, neste caso. Uh-huh. Estamos a falar de territorios de liberdade que ven sendo un espectáculo enmarcado nas celebracións deste ano 2024, no que se celebra o 50 aniversario da Revolución dos Cravos na República Portuguesa. Uh-huh. Bueno, e aí estamos. Pero ti tes palabras para ese 14 de abril, non? Digo republicano, que dixete, teño entendido. Ademais, coito que fixete tamén un escrito, non? Sí, bueno, o escrito en concreto foi feito para a Asamblea Republicana de Vigo, non? Onde presentamos o libro en Redondela, onde un libriño onde hai discursos pois de moitísima xente que pasou para celebrado o 14 de abril en Vigo, non? Organizado pola Asamblea Republicana de Vigo. Ajá. Bueno, aí neste libro hai discursos desde Xesús Alonso Montero, ajá, Antón Beiras, claro, Carlos Núñez, o pai, por exemplo, o incluso Mónica Camaño, que é actriz sí. Este ano, como me tocou a min, como actor tamén, pois aí estivemos onte presentando o libro. Pero, en concreto, o que falamos de Territorios de Liberdade é un espectáculo, unha coproducción entre Tansarina Títeres, que a compañía Tua, onde eu resido, e, bueno, Teatro Barasín de Poboa de Barsín, e o Centro Dramático Galego, sí, que se vai a estrear o vindeiro 14... o vindeiro 14 de setembro en Matosiños ás 9:30 da noite. Use xa un traballo extraordinario que eso que diste que forma parte da comunicación da celebración da liberdade en sí, non? República, pero a liberdade. Da comunicación entre galegos e portugueses. Sí. O espectáculo está dirixido por Kiko Cadaval, que vos coñecedes ben, e escrito por Xe Paredes, sí, que é un guimaerense que reside en Moaña fai moitos anos e dedícase a escrita teatral. El escribe un texto onde vai relatar a historia de... Isto un adianto xa. Ajá. É a historia de uns canteiros galegos que van a Portugal e levan a súa maleta a liberdade. Entón entran en Portugal para reconstruir un monumento que existía para a liberdade, que está destruído, que nos vai conducir esta muller, esta liberdade que vai na maleta, vai conducir a estes galegos por diversos episodios da historia portuguesa, que van facer que o espectador recoñeza os antecedentes dende o ano 1908 aproximadamente, no que hai o rexicidio en Portugal e morre o monarca, o rei, sí. E máis o príncipe, morre os dous. E a partir de aí vanse a topar en lugares moi especiais, dende tabernas portuguesas pasando polo casino de Poba de Varzim o casino nos inicios dos casinos en Portugal. E en cada un deses lugares van a topar retazos da historia portuguesa que van conducir para que o espectador saiba a historia portuguesa ata o 25 de abril, que foi a Revolución dos Cravos. E ti te lo honra o honor de ser o en representación de Tanxarina, de ser o lector, sí. Non? Sí, bueno, eu por razóns de saúde neste momento non estou actuando, pero sí participando de este proxecto. E participo de que maneira? Pois participo desde o punto de vista de axuda aos compañeiros, na dirección, na escrita, moitas veces hasta grabando textos ou cancións que van sair no propio espectáculo. Pois, os nosos parabéns, felicitacións para ti e para todo o conxunto, pero especialmente para ti, que saibas que nós somos talismán para as persoas que entrevistamos, por lo tanto, terás moitísimo éxito. Seino. vai a estar tamén o espectáculo día 22, que outro domingo en Poba de Varzim estades convidados. Eu vos mandar un convite da propia compañía, producción, claro, para que teñades de man, por se alguén pode acercarse a comer un bacallau a Portugal. Un acompañamento fantástico, non? E estar acompañado. E máis a estas horas da tarde. O día 22, que é domingo, ás 5:30 da tarde, no Teatro Garret, de Poba de Varzim. Que estaredes todos, Tanxarina, Teatro Varzim, o Teatro Dramático de Galego, bueno, seguro que tamén Kiko estará aí tamén con vosotros, claro. Sí, Kiko vai a estar o día, bueno, en estes momentos está no ensayo. Sí. Van a estar o día 14, este sábado. Ali estaré eu tamén este sábado 14 ás 9:30 no en Matosiños, no teatro, e el sae para Barcelona o luns, creo, porque ten alguna actividad por aí. Sí. Sabemos de eso, sí. E despois, o 22, voltará para estar outra vez con nós en Poa de Varzim. Vai a ser fantástico, de verdade que é unha lástima, mágoa que sea tan lonxe para nosotros, sí. Que teñamos ahora, pois, certa falta de disponibilidade para poder achegarnos, pero seguro que será un acto fantástico, non somente por a participación, sino tamén por o que significa ese territorios da liberdade, non? O que, sí. Ese significado extraordinario que ademais é unha reivindicación de que a República sigue sendo algo que nos poderemos ou que poderíamos solicitar. Bueno, sería algo fantástico que se instalara unha república. Claro. Vou non decir así, alto e claro, claro. Que se instalara sempre e cando fora dun xeito como fixeron os portugueses no 25 de abril. Sí. Un xeito pacífico, social, un xeito institucional, claro. Como foi no 1931 establecida por as urnas, non? Sí, porque a xente a poder votar e decidir a forma de Estado que un desexa, non? Exactamente. Eso sería maravilloso, non? Por desexo popular, por desexo de todas as entidades, decir, para que se poida votar, é decir, que se queremos rei, pois votámolo, que se queremos república, votámola, é decir, que o pobo se mostre, sexa quen decida, claro. A forma de Estado que desexa, porque claro. tamén considero que xa está bastante obsoleto que o sangue sea o vínculo para para que herdemos outros a xefatura do Estado, non? Sí. Creo que ten que ser a vontade popular, sempre foi así, debería de serlo. Creo que os portugueses niso levanos un adianto que foi conseguir que poñese de acordo para que sucedera un 25 de abril, ainda que eles xa tiñan unha república, pero daquela bastante dictatorial, non? Sí. Entón, creo que o noso, no noso caso estaría, non estaría de máis facer ese, ese referéndum. Claro que sí, ademais, ademais sería unha proposta para que todo o mundo se, se expresara libremente, sí. Para que o que dice precisamente, sí, territorios, sí. Da liberdade, dices libremente, eliximos tal cousa ou tal outra. Claro que sí, eso sería fantástico. Ademais non dicen que o pobo é o que manda? Eso é o canto do donoso da liberdade precisamente de o pobo que máis ordena, que dice a canción, ¿no? Sí. Grando la vida morena, o pobo que máis ordena. Esa é unha canción maravillosa. Maravillosa. Moi vinculada, sobre todo, a Galicia, ¿no? Sí. Porque creo que a música nos vinculou moitísimo, ¿no? Desde... José Afonso, sí, sí. Que además estrenou esos días. Esa peza estrenou na el precisamente en Santiago de Compostela, nunha reunión aí precisamente na universidade, que eso foi un fito especial, non? Sí, señor, sí. Como se ve que eres un home novo. Fantástico, porque sí que estuvo en Portugal e é certo que a música, neste caso, foi a esta peza que el compuso para como unha consigna, non? Para sí. Comezar a Revolución dos Cravos. Despois aumentaría a curiosidade da maioría dos aficionados á música galegos a Portugal para atopar pois muitísima xente como Vitorino ou Sergio Godiño, non? Xente sí. que realmente nos xuntou sentimentos a través da música, non? Sí, sí. De portugueses e galegos. E é moi fermosa esta peza que se vai a estrear o día 14 porque está basada ou fala dos antigos canteiros galegos, non? Que iban a Portugal a traballar daquela. E precisamente a peza comeza cun telegrama que lle chega a dous irmáns galegos do terceiro irmán que vive en Portugal, en Lisboa, que lle di daquela, claro. Estaba falando de Susto de 1975, cando perdón, 74, que é a Revolución Portuguesa, no que lle chega un telegrama que di vinde, stop. Aí chollo, stop. Aí comeza a peza. Carai. E estes dos portugueses, estes dos galegos, sí. Marchan a Portugal, asunto do irmán, e van pasar toda esta aventura, non? Sí. Onde se vai contar esta historia hasta chegar a conclusión de que o 25 de abril foi a resposta necesaria para que a liberdade, esa liberdade que foi construída por, neste caso, é un títere, por iso traballámonos con eles, porque é unha boneca moi bonita que construiu Pablo Giraldez Pastor, un grande colega noso, irmán dos colegas que traballa con nos en Tarsarila de Andrés. Fixo unha boneca que vos vou mandar unha fotografía que, ainda que na radio non a podan ver, polo menos a disfrutedes vos, que esta moneca que vai na súa maleta metida é a liberdade que os vai conducir por Portugal. Fantástico, Tatán. Eu creo que unha historia que vai quedar moi bonita, vai ser un, como dicen os portugueses, vai ser un suceso. Creo que vai serlo porque o director é excelente, a compañía Teatro Barasín, que está composta por Eduardo Faría, a Joana Torres, a Joana Luna, mais o Andrés Giraldez e Miguel Borines, que van a estar en escena, creo que vai resultar que atopen esa xave da liberdade. De verdad que sí, un acto que será fermoso e que ademais terá moitísima, seguro que abarrotaredes, estará cheo ese teatro de Barcín, seguro. Unha cousa, dime. Teatro de en Matosiños, verdad? A estreia en Matosiños, sí. Bueno, o caso é que... As 9:30 da noite. No teatro, agora non recordo o nome, pero bueno, con consultar en internet, Territorios da Liberdade, Matosiños, se aparece o teatro onde vai ser... Constantino Neri, me parece que é, non? Exacto, mira... Acertaches Constantino Neri. Bueno. Estás máis avanzados que eu. Bueno, a verdad que precisamos que isto se poida repetir tamén en Galicia, porque compre que os galegos se informen cada vez máis de novidades que avanzan os o que dixete ti antes, sí. Os portugueses están un pouquiño máis adiantados que nós. Sí, bueno, estamos hablando un aspecto político, un aspecto republicano. Claro. Pero sí, que tamén estas colaboracións, non? Que foi moi interesante, porque nos últimos tempos o director do Centro Dramático Galego, que da nova xeración, podríamos decir, non? Fran Núñez, preocupouse moitísimo de que compañías galegas poderan ter coproduccións con outras compañías de outros países, non? Incluso Cucas fai pouco estivo en Irlanda facendo un traballo con colegas irlandeses. Edu Borja de Santiago, tamén titiriteiro, estivo en Alemania, de feito acaba de chegar agora da Alemania Fran Núñez, que tamén estivo ali, bueno, pues colaborando, construindo bonecos, porque eles son titiriteiros. E no, en o noso caso, Tansarina, pues traballando con Teatro de Barasín, que é unha xente extraordinaria, super cariñosa, e que teñen un excelente teatro en Poba de Barasín, que é o Teatro Garret, onde se fan os ensaios na parte de abaixo do propio teatro, que teñen unhas salas estupendas de ensaio, onde se vai facer o día 22. Pois un acto fantástico. Por certo, eu quería facer un pequeno inciso, xa que ainda temos dous minutiños para poder falar contigo, dunha cousa que nos deches a coñecer moi interesante e que ademais se fixo pública no FIOT de Galicia, non? Sí, que Avelino González eso. É o novo sobrar de Utono. Creo que foi un acerto. Eu son sobrar de fai moitos anos, xa. Sí. Comparto sobrar con outra moita xente de Galicia, non? Desde, pois mira, Mónica Camaño, que sobraresa, ou Casilda Alfaro, grandes de Teatro de Morcego, de Teatro de Ningures, mesmo Kiko Cadaval, sí. Que tamén é sobrar, e sempre se barallan varias persoas cada ano, sí. Para que sí, poidan ser compañeiras e compañeiros nosos neste mundo do sobrar. Sí. E este ano, pois, con acerto, creo que foi, yo deron a Avelino González. Avelino que sí, ten unha trayectoria extraordinaria, non? Entonces súmase a esa nómina de grandes artistas, que grandes actores que bueno, no FIOT de Carballo, por certo, FIOTE o Festival Internacional Fantástico que se celebra cada ano aí en sí, Carballo, non? Certo, que por desgracia este ano eu non pude ir, pero bueno, non podo estar porque por certas razóns, pero sí que falei outro día con Avelino e estaba moi moi contento porque a trayectoria de Avelino pois é unha trayectoria moi importante tanto no teatro como no mundo do monólogo, porque de monologuista fai uns días o vin aquí no Porriño, no escenario na rúa. Sí, sí. sabes, non deixa de estar nos espacios populares tamén para que poder chegar a todo o mundo, e tamén no audiovisual tamén, sí, uh-huh. Sí, é un home importante. Sí, sí, na televisión tamén ten aí moitísimo... Sí, sí, moitos traballos de televisión tamén. Na televisión galega, polo menos, non? Mm-hmm. En varias series e outras cousas así. A verdad que témolo pendente, gracias precisamente a túa participación e o contacto que nos facilitas, que sempre nos axudas a chegarnos a persoas importantes no ámbito da escena e no ámbito do actor, do actorismo, hasta da música tamén. De verdade que... Me alegro moito, porque que me parece que a vosa labor de difusión, ¿no?, de do galego, fora de aquí das fronteiras, importantísima, e non diría só importantísima, diría que sobre todo necesaria, ¿no?, que se escoite falar galego, que se escoite o que acontece no noso terruño, porque realmente é necesario que persoas como vos estean presentes tamén, ¿no?, porque seguiremos en contacto, porque hai moito tempo por diante, moitas cousas que falar, e moito que contar e dar a ver, ¿no?, a xente. Que Galicia, nese aspecto, é moi... É importante dar a coñecer e dar a ver, precisamente, pero non todos os artistas, non todas as persoas que tratamos de contactar son receptoras, ou polo menos se deixan polo menos entrevistar ou falar con eles, non sabes? Algúns deles parece que teñen un representante especial e hai que pasar por... Sí, por esa vía. Sí, algúns, de verdade que sí, que digo xo por experiencia particular, sí, algúns deles... que fanse rouseanse un chisquiño, non? Eu cando me din, mira, manda este correo electrónico e tal, digo, vale. Bueno, digo che un exemplo particular, nos, antes de ese gran boom que tuveron as tanxugueiras, falábamos con elas que, semana sí ou semana non. A raíz do seu boom, pois xa non podemos contactar con elas, xa non podemos falar. De verdade que teñen un filtro que é difícil. Xa diré que ando coincida con elas e as besa. Dillo. Eu estou molesto polo feito de que, jolín, mira, outro día fun gravar a unha película que vai salir agora pronto, que se chama La Infiltrada. Se fixo en Donosti, conta a historia dunha muller que se infiltrou en ETA, pois cando fora que desmantelaron o comando Donosti. Nesta película está Luis Tosar. Fíjate que estábamos ali, estaba Luisa Merera Maiseu, que facíamos de pais dun guardia civil. Cando estábamos no catering, apareceu Luis coa súa bandexa de comida. Carai. E en canto nos viu, veu correndo a sentarse con nós, porque quería saber de cousas de que estaban acontecendo aquí. Claro. Fomos unha conversa moi agradable, un home moi próximo tamén. Sí. Que ojalá, pois, a ver, o podades entrevistar tamén a él, porque é un home moi próximo. Non se lle subiu a cabeza eso. O asunto. Esa vez podía ter sentarse con seus compañeros de rodaxe na mesa normal, pero veu correndo a sentarse con nós porque quería saber. E me parece que esa curiosidade é a que fai que as persoas sexan máis receptoras, ¿no? E poidan contar cousas que acontecen tanto deles como do seu entorno. Claro que sí. No, eu puxo o exemplo das tanxugueiras por o feito de que me pasou, vamos, que, pero tamén me pasa outra cousa tamén extraordinaria e fantástica, que eu admiro e adoro, non? Eu, por exemplo, nos poñémonos en contacto con Xavier Díaz, que coñecen pois en cualquier momento, mira, non podo agora, non podo máis tarde, que tal? É dicir, acepta cualquier tipo de momento para poder estar con nosotros, e ademais agradecio, sentímonos moi, non sei, a súa humildade e a súa transmisión é tan acolledor. Xa nada máis cando xe dices, sí, hombre. Para sí. Vosotros, cualquier cousa. O sea, claro. é tan acolledora, igual que a ti, non? Pero moitos outros non, pero que hai algúns que parece ser que subiron un escalón, e ahora, pois, cualquier... Xa non somos os máis axeitados para poder falar con ele, non? Eso é o que me... E incomoda hasta certo punto. Tampouco eu vou buscando precisamente grandes non sei grande... Eu creo que se trata disso, se trata de comunicar e de contar. Exactamente, non, sí, non sí, se sí. trata do posto onde estés ou de estar. Ah. Se trata de creer tamén que é necesario que Galicia está presente, ¿no? Sí. en todos os ámbitos. Claro, y creo claro. que este foro de, neste caso se Radio San Boi, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Pois sí que podamos falar de las nosas cousas, ¿no? Exactamente, sí. Non é nada especial nin ten que ser pois sí. Bueno, pois pues cando volvas a falar con Luis, dille que nosotros estamos moi interesados en falar con él. Sí. Que, cando queiran, cando además non solamente interesados en un feito de que nos fale da música, que él é un grande que lle gusta moitísimo a música, sí, non? Sí, fai música, sí, por lo tanto, para nós emitir unha peza del tamén nos gustaría, igual que fixemos coa túa peza que nos mandaches. De verdade, ten razón, si sí que fai uns meses fixemos sí, sí. aí pues este esa sí, a peza de convoy, creo que foi, o non lembro ahora cal foi. Sí, sí, sí. Bueno. Agradecidísimo. E nós tamén. E estando que irades aquí ando o meu teléfono tedes e falamos ou tedes presente pendente tamén por aí para chamar. Moi ben. Moitísimas grazas e moitísimo éxito, Tatán, Eduardo. A verdade que bueno, foi un placer estar contigo e empregar este minutiños pois recibindo noticias importantes. Lembrarei vos o día 14 diante dun plato de bacallau despois da función do, por bon proveito, dos territorios da liberdade. Por bon proveito, con viño verde ou con albariño. Veña. Moi ben. Unha aperta grande. Ricos para todos. Ven, chao. Caló. Para choco redondela.